andu manam sant yalla lolou lay def manam day tax manam kon terminus bi comme li imam al-junaydi wa rahmatullahi radhiyallahu moy moy delu ci wat ci début bi té lolou maqam la yo xamantene boy xol manam nit ñi ni leen yalla bindé surtout xalé yi dang ko ci xam moy nit bu bëggé yegg ci yalla fokk muy def comme li manam mu dem ba melni ku tambali wat ak dundum ci dée yi la bok lool dafa bok ci dée yi xam nga dée ay façon la ay façon ni façon la dafa am dée yo xamantene fokk nit ci diko dée bu bëggé yegg ci yalla bok na ci dée yi moy dem ba mel manam aduna bi yow bëgguto fi dara lepp yow yalla rek nga bëgg lepp loy ut diko am ci walu aduna ngir ligéel ci diiré ji la mëdu pour lénen wa ngir mëna am loolu ngir mëna jaamu yalla la mëdu pour rek banéxu kessé kessé bu dool démon ba banéxu kessé kessé def ci doto ko wutati koku façon la ci dé façon dé wa amna façon ci façon dé moy bo dañé ba manam da ngay délu ci wat melni comme xalé wuy dogu juddu wat nga xamantene yow mom de dara manam yow sa ki mo amatul manam yow sa personne du lo joxoto ko importance hein c'est ego quoi yow c'est voilà c'est ego amatul voilà wa moy da ngay manam yow nit ñi bëgg nañ la bañ nañ la ngay yamale kep ñi ngi lay xass ak ñi ngi lay tag nga yamale ñi contane nañ ci yow ak mer nañ mer nañ la mom ngay yamale voilà yalla dal feek yalla mom mi ngi contane yow baxna yalla rek relation bu wor tenir hein muy relation ci digeunte ak doomu adam yi dafa fekk rek yalla mo beug relation yoy nga tenir ko dafa beug yalla mo beug nga garder relation yoy nga manam nga fonku len nga wala wa motax yow do am relation ludul manam ci yalla manam yalla rek ngay am manam motax ngay am relation wa nenen lulul yalla do lo soxal relation boy am lool rek tax wa xana gisulo xalé ñom ni ñu mel xalé mom su xese ba bëgg dara day wané ni bëgg nako wa su ko bañé day wané ni bañ nako professeur soko bëggé manam su la bëggé dana la wan ni bëgg na la té da ngay gis mu wané la bëgg na la su la bëggul tamit bëggul la so bëggé nga téyé ko té bëggul day wané ni bëgguma nga téyé manam fulu gogo ñu am nga xamantene ragaluñ kenn ku leen ngañ nga ragaluñ kenn ku leen critiquer ci dara lolu nit ki fokk mu dem ba mel nonu ci walu yalla moy wala yakhafuna lawmata la'im do ragal kenn ku lay ngañ ci walu yalla yow feek yalla mi ngi contane ci sey jëf jeex na wa yalla ñu yalla may lolu parce que lolu tagge ñom mu ne xolal deglu limu waxon fa la ci source ma ñu ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna ha mu ne azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im wa mu ne ya ayyuhal ladhina amanu yen gaay nga xamne gem ngeen te deggu man yartadda kep ko xamantene deluna minkum ci yeen an dinihi walif dinem gi manam baye fi dine je fa sawfa khalsafna yati dikke allah bur yalla bi qawmin ci aw nit ño xamne yuhibbuhum han ñom dañ koy sop wa yuhibbunahum momu sop le wa yuhibbuhum mom moy sop ñoña wa yuhibbunahu ñomit ñu sop azillatin ñoñu dañuy wacce seeni la dañuy touti dañuy wacce seen bop toroxal seen bop alal mu'minin ci julit ni way gem ni ñom julit fek nit ci julit la rek ñom d'accord nañ ci lu ne Alhadji Abdou Aziz radhiyallahu loolu do wax lu do wax kenn ku nekk ci yeen na jël boom bu ko takké sama baat yobbu mu fu ko neex ma fajal ko aajo mu bayyi waat mu delu su fek nakariwul yalla radhiyallahu anhu fek loolu nakariwul yalla kam lool kay xana moy wacce na sama bop waaw waye nak a'izzatin way am fulu lañ way deugër kecc lañ way ter lañ alal kafirin ci yeesir ni pa bu saxad wax neena neena bu la yéfer takala neena bu la rombé pende mil xaw la la tagal ko pourquoi amar engue ngena rak takkas bu ñu kel waaw bu ñu def na trop mais non ku bëgg yalla kessé fokk nga mel non manam fokk nga dem ba yow julit ñi da ngeen di bëgg ak ñun mëna mel même buñ dëngé ma dama julit lañ bëgg nga leen yow légui liñu def ci lu bon yow lool ñudul bëgg mais ñom bëgg nga leen té sax lool la cheikh abdallah dabara dara ni ku bëgg yalla jéggal say bakkar nga xamantene bo bëggé yalla jéggal la dana la jéggal bo bëggul mu jéggal la dana la jéggal yalla du la bindal sax bakkar moy bo démé ba mel non non la ñala may la waye dañuy tar ci yéfir ma parce que yéfir ñom ko bëgguñu yalla en fait comme ñom dañoo wéddi yalla yow lool motax do leen bëgg ti mëna to leena bëgg mën nañ def nak lu baax lo bëgg acte buñu acte yow bo bëgg parce que yalla mo bëgg lu baax lool mais ñom do to leen bëgg ti wala ak ay bu tokat sam yo han wala kaana abaahum ولو كانوا آباءهم ولا إخوانهم ولا عشيرتهم أولئك كتم في قلوبهم الإيمان جسما ني ني دم بايغ خو دونت سين باي لا دونت سين فرير لا اكسترا ньоญ نك لا يالا ديف سين خول دغ نغم نيك موي بون ديمو نان نون كوك موي ولايه موتاخ مون أولئك حزب الله ньоญ ньоي وا كريا ньоญ ньоي وا كوريلو يالا ньоญ ньоي ولي يالا mais yow yeggugo fofu sa way yow yéfer ye la jital ci alam gep yow ñom nga gëna bëgg sax julit ñi défé né ci walu yu mag nga bok fu ñuy wax ngay wax ay baati ñal ñal sax dëgg motax mu né yu jahiduna dañuy xaré yu jahiduna dañuy kër kër yu jahiduna dañuy dak day ak ciom fi sabilillahi ci yoonu yalla wala ya khafura te luñu ragal law mata la'i ngagnu ajal ngagnu ja ragaluñ ku len wax ni yow daga extremist ragaluñ ku len wax ni yow fondamentalist nga ragaluñ ku len wax ni yow li nangam diine ji bu manam dal ñom ragaluñ ku len wax dara fek ñom ñi ngi ci bëgg yalla bi yalla ne zalike gis nga lolou fadlullah ngeeneluk yalla la go xamne du ko neex am ko de yutihi bur yalla ko jox mane shaaw ku ko sop wallahu bur yalla wasi'un ku yaatu la ci ay melo manam ba xam da yaatu lolou la bat wasi'a di tek wasi'a tekki wul ne mom ja am jëmu ju yaatu yure ji tekki wul lolou limi tekki moy mel lepp mu yaatu manam buñ ne la yalla yermandem da yaatu buñ ne la amna xam dafa yaatu kattan ga da yaatu wala lolou lay tek wala yalla yaana waqi wala alimun ku xam lepp la wa motax nak fofu ci manam maqamu bobu le imam al-juray di don tundu radiyallahu anhu ci wax joju non imam al-alusi rahimahullah wa radiyallahu anhu tohal jele ko ci mom legui nak d'ailleurs ci bir lol motax batu sante yalla buñ ko xép bat la bu reuy ah motax fo tollu di sante yalla xam nga est ce xam nga ni koku moy ci yegg ci yalla moy ko xamantene fumu tollu xolam day sante yalla wa fumu tollu rek xolam mi ngi gis magay yalla ak katanam ak riyaayam muy tewlu borom bi subhanahu wa ta'ala di tewlu xewal yu mak yi mu ko defal ci zahir ak ci batin diko sante reconnaître ne sa ba reconnaître sa borom subhanahu wa ta'ala lol kok moy sante yalla comme te et puis comme niko cheikh na tidiane radhiyallahu ta'ala hu wahid buntu bobu kesse mo fi dess pour yegg ci yalla d'ailleurs moy sal buntu sax pour yegg ci yalla en fait sante yalla xala gisoo li iblis wax iblis dani wala at yanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin wa pour wax na la mom xamna fi nit di yegg di jaar pour yegg ci yalla motax muné wala atiyannahum ginnani dana len dikke min bayni aydihim ci sen kanam wa an aymanihim dana len dikke ci sen nday jor wa asfala min bayni aydihim wa min khalfihim ak sen ginnaw wa an aymanihim dana len dikke ci sen nday jor wa an shama'ilihim dana len dikke ci sen chamoñ wala tajidu te do daj wala tajidu te do fek aktharuhum li upp ci ñom shakirin ñu lay gëreum dila sante décidé na de parce que xam na ni sante yalla moy yoon wi nit bi mëna jaar pour ag ci yalla mo xam na ko motax mu ne ndey jo chamoon kanam ginnaw fepp lay ne fepp kot yep lay dikke mais ya subhanallah xolal tudul ci kaw ak ci souf mais xamna ni parce que ci souf ba mel mo fa nek souf mo ba mel la fa nek moy de bo gide mu xamna wa fof graw da souf rek mais ci kaw moy yoon wi ni moy fiñu jaar pour yegg ci yalla mais fof benn buntu la bi len rek la moy moy la moy sante yalla motax mu ne nak te diga gis ni sax motax mu def waw waangi wala tajidu té do fek ak sarom lu ëpp ci ñom shakirina do ñuy ñuy sante yalla diko gëreum moy da ngay gis ni parce que sante gogo lay dindi en fait day fexé ba nit ñi duñ sante yalla té loolu fim koy tambalé moy day fexé ba sante leen duñu xam parce que buñu xamul rek duñu xam valeuru yalla moy lan moy kan moy yalla la lan lañ ko wara sante et cetera yépp duñ ko xam ba paré dafa am benen maana bo xam dinañ ci ñew ci digënté shukr ak hamdu inshallah ci kanam dinañ ci ñew bu dul tay bi suba wala benen jour mais alhamdu ak ashukur amnañ différence sante ak gërum donte sante day remplacer te gërum ak gërum di remplacer te sante mais lolou inshallah manako dinañ ci dik mais dal ala ko lexal ci gatal moy day andale jëf fop muy jëfale di def lu bax baye lu bon et cetera te maana bobu inshallah taala dinañ ci gëna leral deng legi xana gisou sama borom subhanahu wa ta'ala li ñu xolal ci sourate luqman bim nan bimu nan wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi naka la ko taata sax wa man yakfur fa inna allaha al-ghaniyyul hamid non la ko wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man yakfur fa inna allaha al-ghaniyyul hamid lolo kepp ko xamantene sante ba manam geureum nga xamal ni geureumo luddul pour sa bop manam sa bop rek yow yaay bénéficier wu ci geureum gogou kepp ko xamantene nak da nga weddi yalla xamal ni yalla mom hein xani yul ko womal la wa man yashkur la de wa yashkur wa dani wala qad wallahi ginnani deug deug atena jox nañu luqmana al hikmata ak xereñ té moy la xam nga lan moy sagesse biñ ko jox an tafsir ya la né ko xam nga lan moy sagesse yépp xam xam bu reuy biñ ko jox ishkuru lillahi san gëreumal yalla santal yalla yaax na lolay wax dé lolay xam xam biñ jox li luqman alayhi salam moy gëreumal yalla santal yalla parce que xam na ni mbolam xéewal ni mbolam lu baax mi ngi ci bir sante ak gëreum mbolam lepp lo xamantene baaxu mi ngi manam moy bo deme ba santato yalla geureumo yalla moy ya nga ca contraire ba wa motax muné wa man yashkur kep ku geureum fa innama li ambaras moy yashkuru geureum ne li nafsihi ñeel bopam manam conséquence pour mom rek la wa man kafara kep ko xamné da nga wéddi moy da nga sul xewul xam nga lolu moy en fait lolu tax kufur ak shukr ñu wuté parce que geureum yalla kefir xam nga lan moy yefir yefir moy ko xamne dafa sul xewul yalla moy yefeul kufur lolou lay tek motax baykat bi ñaan ko kafir motax alquran alquran sax dik lako yo ajibul kufar na astaghfirullah nako no wa yo ajibul kufara nabatuhu wa bobu non kufar fofu yi tekki wul yefeeri de baykat yi lay tek kazar nako inna hayat dunya la'ib wa lahu radin wa tafakhur manak wa takafum fil awal wal akhir kama tal khayth a'jaba al kuffar nabatuhum okay kama tal khayth la voilà comme taw bu fort wo xamna a'jaba day yew al kuffar baykat yi nabatuhu ganchax gamay saxal voilà gis nga kon le fait que ñu sul te li ñuy ji wa motax ñu la len kafir voilà baykat li mi sul li mi ji motax ñu lan ko kafir yefir bi tam da tax ñu nan ko kafir moy day sul mom xewul yalla yi ak magga yalla manam droit yi yalla am ci kaw mom lay sul mom da koy gas sul ko taxaw ci nak manam ndax da ko ci lool wa wala xewul yi ko yalla defal motax moy contraire ngeureum ak sante motax ben yoon bo mo yoon kesse bi mo dama la dem ci yalla motax mu ne nak waman kafara kep ku weddi yalla sul jeuf yalla manam sul jeuf yalla fa inna li wer bu wor moy allah bur yalla ghaniyun ku womal la manam dafa riche waye richeul ba mel ko mi ni mune waye xamidul ku geureumul ku santu la gis nga baata xamdu sax da fay dikkat bur wana ni mom rek mom mu lañ wara sant moy xamidul moy ki ñu wara sant al mahmud manam maf'ul day am manam mën na am sens maf'ul mais day am tamit sensu fa'il mais mu nek mubalagha manam superlatif ci fa'il moy lan hamid moy khamid moy ci santate te mana santé ba loko waw law mo taxé suñu bon do bëgg sant waw deng manam moy parce que xolal secret bi ngay gis fof moy lolu moy xam nga bu doon dafa riche kessé dafa womal xam nga duñu riche ñepp ñom la ñoo gëreum ñoo sant amna ñoo xamné dañoo riche mais seenu richesse mom jariñul kenn dara motax ñoom seenu richesse ak ñak riche gi ñu riche ñak riche moyam képp ci nit ñi amul benn amul nit ñi benn importance parce que du soso amul leen jariñ doom soso doylu quoi hein manam doylu quoi li nga am gani der woma lay tek non hamid moy sante gëreemu wa manam moy mom richesse bi dafa am effet ci ñi ci dess ba tax ñu koy gëreum diko sante d'accord wa wa richesse bi mo riche dafa am effet ci ñi ci dess d'accord wa xam nga bu yow tay man bu mo riche on tay du len jariñ dara yeen danaka joxiti dara nga ñi de xam nga duma gëreum duma sante boba damay ñaan ñu wa kay bay hein na niki nonu buma riché tey lolé ma défal lu mu tuti tuti ma fay leen lo xamantene manam buma leen liggéey lolé dara wala def lolé dara wala ngeen défal ma brand ma ben service ma fay leen lo xamantene day upp seen imagination kok moy damay gëreum té moy wala ni man damay santé ma ngi sant manam ci maana bobu la te walillahi al-mathalul a'la yalla ken du ko melale ak mi defe jalla jalaluhu wa 'azza kama alu deng kon motax fo dege sant nak legi maana ba sant en fait da nga xamni hamdu bu moy sant leg leg nak mu ñew ci maana geureum manam bi tekki ar-ridha geureum content ci nit la leg leg mu ñew ci maana bobu comme ni mu ñewé ci wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda deng wa min al-layli ci guddigi fatahajjab del nafila del djukdi del jamu yalla mu nek nafilatan ak yokutek laka ñel la manam koku yeralti bi sallallahu alayhi wasallam farax la ci mom motax lolu ay bob moy tek la farax ci mom ak kumil layla illa qalilan bi atatara wa mais ñeneen ni du farata mais dañ koy def ngir roy ko lo tax yeen ci sallallahu alayhi wasallam sunna fi la lam cey am ak ñun buñ nafi la liñ ci am du ben mom farata ci mom te ñun du farata ci ñun mais nak mu ne ko nafilatal mu nek ak ndolent la ka ñel la yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko jago lol mu nek farat ci mom mu nek lo xamne ak ndolent la ci mom mu ne asa ndax lol soko defé yab asa ka dana la dekkal rabbuka sa borom han maqaman maqam bo xamne mahmudan bu geureum la ma maqam bo xamne dang ca kon moy geureum lañ la bu baax dang ci contane lol te maqam bo moy maqam mahmud bi nga xamne manam moy yor li wa alhamd motax hatta ki bob li wa alhamd lañ ko tudde dara fo bob nga xamantene moy mom la wax nan adamo man dunahu tahta liwa yawm alqiyamah adam ak ñuko fete suuf manam adam ak ñeneen ñi ñew ci ginaaw ñepp ci sama ronu dara fo lañuy ne yawm alqiyamah sallallahu alayhi wasallam ñu tuddu ko li wa alhamd wa Non, non, non. Hein? Ah! Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, lol manam kon kon lol hamdu kon day teki lolou itam ko xamantene masalan da fay motax par exemple khumada dañ wax khumada moy ko xamantene masalan dafa beuri lumuy tag di geureum lo xamantene matuto geureum wa moy khumada wa moy wala moy wala moy khumada comme khumada ko xamne day xol alalu jangor ye rek di ca wax di nan way ki li mu am bi ki li mu def moy way lu ko lu ma sat lu ma sat wa ay ki nangam laal ah lu ma sat diko ngagne di ngagnata huma sa moy da koy xol di ca wax wi ki li mu am nangam bi son affaire bi ki nangam lu ma sa moy ki ci ki ngagne nak ngagn ki wax ci wax wax wax wax wax critique yu fi jambour waaw ndissane mom sax li da ko am rek waye mérité wuko ndax nangam ndax ki wa te ko xolal ya subhan xolal yalla allazi moy ki nga xamne jamaa day dajale malan alal du bare bare wa abdalah nek liko lim rek mom en fait mom alalam ni muy dajale alal di motax kumu gis nga am dara rek mom mu tourner ci sa kaw di xol lu nit am ak lu mu amul lu mu mel ak lu mu melul lu mu yor ak lu mu yorul da ca wax rek yalla ñoon toskere ñeñ na leen wa wa ñoñu la yalla ye tan ci sawara bu ñu tuddé khutama yalla ñu ci yalla musul wa té xol parce que ñoom xam nga problème biñ am ci seen xol yu la joggé ndax hein mota allati tatalu ala al-af'ida mo sax seen xol yu ñu nak wa tak tak bi day dem ba di lak xol Allahu akbar yalla ñalla jikuji moy yex ci xol bi moy al jazaa min jin salaam al ken ku ci nek façon bi bakar bi nga def bu la yalla yi buggal façon bobu la lay buggal te lol alquran saxal nako manu yent sa sam tam saxal nako ci manay bari ha gi so manaw lim doon wax way lu al aqabi minan nar way lu lim aqabi minan nar moy hadithu abdullah ibn amr ibn al as ak aisha radhiyallahu anha ak abu hurairah radhiyallahu ta'ala anil jami'a bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahih sahihul bukhari ak sahih muslim mi ngi ci muwatta bu imam malik rahimahullah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne waylun lil aqab minan nar fek gaay dañ doon japp mais doonu ñu won toyal bu baax sen tanki lañ doon yakam tay japp mune nak waylun toskere lil aqab ñelna manam mu jëkël tanki deug minan nar ci sawar lool mo lay parce que comme ñom biñu jappo fofu lañu sagane mbugal mi fofu lay appliquer wu wa motax tamit ci sacc masal ci sacc loxoy lañu dag parce que loxoy mo def bakkar bi manam lool ay way sax lu nekk ci kenn ku ci nekk li nga def lool bakkar mu mel non lañ lay dubbu ci bubu luñu appliquer affaire wa wa dinga kon batuk hamdu mo na nak cyant gogou ci lañu motax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko xaralé turum muhammad moy ko xamantene jikko yiñ koy santé jikko yiñ koy gëreemi dafa bari ci mom lool moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ahmad gis nga tamit sant turum yi la bok sallallahu alayhi wasallam ahmad moy ki gëna sant ki gëna gëreemu ki gëna gëreemu wa moy ki gëna sant ki gëna gëreemu day tek tamit ahmadul hamid ne ki daqa sant yalla ci ñi sant yalla ñaari makna yoy la day tek ki ñi gëna gëreem wa day tek tam wa kay wa day tek daqa santate motax yenenti yalla isa ala nabina afdalu sallam tour bobu la jëfëndiko pour wone ni limay bax bax bax yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo gën motax mu utiliser ahmad ya ismuhu ahmad ci sa safi parce que su utiliser won muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou du tekki ne moko gën mais le fait que mu utiliser ahmad moy wone ni moko gën parce que yalla mom la gëna gërem ba pare mom mo dakk sant yalla صلى الله عليه واله وسلم اه اه لولو يوي موتاخ اي جونجو اي بي تاميت داي دافاي جونجو حد كي حقيقه الاحمديه باسكو خمغا حقيقه المحمديه موم موي ييغا خامتاني نيت ني امنا لونتي خام دونتي كين ييغو فا لولو ديفيرون اوسي دي او او واو واو حقيقه الاحمديه شيخ تيجانا دا مين كاوي جيبو كاوي ak yekitiko gi makama go yekitiko ak dayo ya ak la ca nek ci njariñaki leer yekitiko ne yekitiko go xamantene kenn amu ci dara lu mu ci xam lu du turwa hatta yenente yi nak alayhi wassalatu wassalam yenente yalla muhammad